बकरियों में एक बकरी या हर 25 ऊंटों में एक ऊंट का बच्चा या 5 ऊंटों में एक बकरी, क्या तुमने इसको कुरान में पाया है? वो कहने लगा नहीं। तो किससे लिया है तुमने? यकीनन तुमने हमसे लिया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। फिर कहने लगे क्या तुमने कुरान में ये पढ़ा है? वलियतवफू बिल बैतिल आतीक, चाहिए कि फिर तवाफ करें अल्लाह के पुराने घर बैतुल्लाह शरीफ का। तो कहने लगे क्या तुमने कुरान में पाया कि ये 7 चक्कर लगाया करो बैतुल्लाह के गिर्द? 7 चक्कर का तो कोई जिक्र नहीं है कुरान में, तो ये कहां से अखज किया है तुमने? और फिर 7 चक्कर लगाकर मकाम इब्राहिम के पीछे या मस्जिद हराम में 2 रकात पढ़ा करो, ये कहां लिखा हुआ कुरान में? क्या तुमने ये बातें हमसे नहीं अखज की और हमने यकीनन अल्लाह के रसूल से अखज की? वो कहने लगा हां। फिर कहने लगे क्या तुमने कुरान में ये पाया है कि जकात को लेते वक्त लोगों के जानवरों को ना इकट्ठे करो ना अलग करो, अलग हैं तो वहीं उनसे ले लो जितनी जकात बनती है, इकट्ठे हो तो इकट्ठी ले लो। ये नहीं है कि एक जगह हासिल खड़ा हो जाए और सब लोगों को तकलीफ दे और जो जुदा जुदा हैं उन सबको इकट्ठा कराए और जो इकट्ठे हैं उनको जुदा जुदा करे ताकि जकात ज्यादा ली जाए, हुजूर ने जैसा मना फरमाया। तो ये कहां है कुरान में लिखा हुआ? और फिर हुजूर कुरान में कहां लिखा हुआ है कि ला शिगार फिल इस्लाम, निकाह शिगार नहीं है इस्लाम में, ये बट्टे सट्टे का निकाह, ये जानिबैन से निकाह कर लिया और मायर उड़ा दिया बीच में, ये बट्टे सट्टे की निकाह की ममानियत है, जायज नहीं। बाज आइमा के नाम फरमाते हैं बिल्कुल बातिल होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं निकाह जायज होगा, शर्त बातिल होगी, मार मिसली देना पड़ेगा। तो ये कहां है, क्या कुरान में लिखा हुआ? यकीनन अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया है कि मा अताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ अल्लाह का रसूल तुमको दे दे उसको ले लो और जिससे रोक दे रुक जाओ। यकीनन हमने अल्लाह ताला के रसूल से इन चीजों को अखज किया, बहुत सी बातों को जो सराहतन कुरान में मौजूद नहीं, ये फरमाया। तो ये अल्लाह के नबी की जबान से और आपके अमल से इसका सबूत है। माज़ इब्ने जबल को आपने भेजा यमन, फरमाया वहां आले किताब रहते हैं, सबसे पहले जाकर उनको तौहीद और रिसालत की दावत देना, अगर ये मान लें तो फिर उनको कहना कि इन्नल्लाह इफ्तरज आलम खम्स सलवातिन फी यौमिन व लैलतिन, कि भाई अल्लाह ताला ने रात और दिन 24 घंटे में ईमान वालों पर 5 नमाजें फर्ज करार दी हैं। 5 नमाज मेराज के वाकया में जो जहां 5 नमाजों का जिक्र है, ज़ालिका खम्सुन व ज़ालिका खम्सून, यही 5 हैं और यही 50 है, नमाज सवाब 50 का है और हैं नमाजें 5, हर नेकी 10 गुना उसका अजर मिलता है, यही 50 हैं और यही 5। पहले वहां वाकया में 50 नमाजों का जिक्र आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए 5 नमाजें सची और अटल ठहर गई। तो 5ों नमाजों का इस तरह इस आयत में इशारत जिक्र किया गया। अलबत्ता साथ ये फरमाया वामिन लैले, और रात के वक्त आप तहज्जुद भी अदा करें इस कुरान के साथ, ये जायद है आपके लिए। तो तहज्जुद का माना होता है हुजूद कहते हैं, सोकर उठने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, आदमी लेट जाए सो जाए और उसके बाद जो उठे वो तहज्जुद होती है, सलात तहज्जुद कहलाती है। तो ये हुजूद नींद करके फिर उठना, तो ये नमाज आप अदा करें। ये नाफिलतन बाज फरमाते हैं कि ये नमाज फर्ज नहीं है, है और ये जायद है, लेकिन इसका अजर बड़ा है। जायद जो फर्जों के अलावा जितनी नमाजें सुनन रवातबा हों या नवाफिल हों सबको नफल कहा जाता, क्योंकि वो फर्जों से जायद हैं। وہ فرض نہیں. تو یہ جو رات کی نماز ہے فرمایا یہ زائد ہے آپ کے لیے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے, یہ زائد ہے فرضوں کے علاوہ. اور پھر ہے یہ فرض تو نہیں لیکن اجر اس کا بہت بڑا, جیسا کہ صحیح روایات کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کہ حضور فرضی نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز, مسلم شریف کی صحیح حدیث, سب نفلی نمازوں میں زیادہ فضیلت والی نماز یہ رات کی نماز, صلاۃ تہجد, صلاۃ لیل, تو سب نمازوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے اس واسطے فرضوں کے علاوہ. اور ہے یہ زائد, بعض یہ فرماتے ہیں کہ نافلت اللہ کا ضمیر چونکہ مفرد ہے یہ زائد ہے آپ کے لیے اے اللہ کے نبی. مطلب کیا ہے کہ باقیوں پر تو یہ فرض نہیں ہے, آپ کے لیے یہ بھی فرض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز رات کی نماز ضروری تھی, تو گویا یہ زائد ہے آپ کے لیے, باقیوں پر فرض نہیں, اگرچہ ثواب بہت زیادہ ہے لیکن فرض نہیں ہے, رہ جائے تو کوئی بات پرس نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ, لیکن نبی کے لیے یہ فرض ہے. اور آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی, جیسا کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور کافی لمبی نماز پڑھتے تھے, مختلف کیفیتیں تھیں آپ کی رات کی نماز پڑھنے کی, تو بعض اوقات پاؤں بھی پھول جاتے تھے, سردی کے زمانے میں بعض اوقات پاؤں پھٹ بھی جاتے تھے, سردی کی وجہ سے پاؤں پھٹ گئے. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اور بعض دوسرے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اللہ نے تو آپ کی تمام گناہ تو ہے ہی نہیں, آپ کا معصوم ہیں, آپ صاحب عصمت ہیں, تو آپ کی جو معمولی لغزشیں ہیں وہ بھی اللہ نے معاف کر رکھی ہیں. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تو آپ اس قدر کیوں یہ محنت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ کو جتنی نعمت بڑی دی ہے اتنا میرے ذمہ لازم ہے کہ میں شکر بھی زیادہ سے زیادہ ادا. تو یہ دونوں تفسیریں ہیں کہ یہ زائد ہے آپ کے لیے, یعنی آپ پر فرض تھی یہ اور دوسروں کے لیے فرض نہیں تھی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں, ابتدائی نبوت میں یہ رات کی نماز سب کے لیے فرض تھی, جیسا کہ اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا, کھڑے ہو کر آپ رات کو نماز پڑھیں. اور پھر آگے فرمایا ایک گروہ آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا. تو سال کے بعد یہ فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا, فرمایا تم میں بیمار ہوں گے, مسافر ہوں گے, جہاد میں جائیں گے, لہذا سب یہ پابندی نہیں کر سکیں, فرضیت اٹھا دی, ہاں آسانی سے جو ہو سکے وہ کرو. تو فرضیت اٹھا دی گئی, پہلے فرض تھی بعد میں. اور باقی یہ دونوں تفسیریں مشہور ہیں کہ یہ سب کے لیے نفل ہے لیکن زیادہ فضیلت والی. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں امت کے حق میں فرض نہیں ہے, نبی کے حق میں یہ بھی فرض تھی. اور فرمایا ایسا امید ہے کہ کھڑا کرے گا آپ کو آپ کا پروردگار تعریفوں کے مقام میں, مقام محمود جس کا ذکر احادیث میں بکثرت آتا ہے, اس مقام میں اللہ وہ اونچا مقام ہوگا اور وہ عزت والا مقام ہوگا, اور اس پر حضور کھڑے ہو کر پہلے تو سجدہ ریز ہوں گے اور شفاعت کریں گے, شفاعت کبرا کا مقام ہے وہ. اور وہ مقام محمود جو ہم اذان کی دعا میں اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. اے اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرما. اور وسیلہ بھی وہ بلند ترین مقام ہے جو اللہ کی مخلوق میں صرف ایک ہستی کو حاصل ہوگا. حضور نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اس مقام میں ہی کھڑا ہوں گا. تم لوگ بھی میرے واسطے دعا کرو تاکہ تم کو بھی اجر و ثواب ملے. فرمایا جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی, درود پڑھا, یہ دعا پڑھی, تو میری شفاعت اس کے واسطے ضروری ہو جائے گی. وہ مقام محمود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت تفصیل فرمائی ہے, جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر ہے. حضور اس مقام میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ایک ہفتہ دو ہفتے تک آپ سجدے میں رہیں گے. بعض تفسیری روایتوں میں 10 سال کا ذکر ملتا ہے. اتنی دیر تک آپ سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالی کی ایسے کلمات اور ایسے الفاظ سے تعریف فرمائیں گے جو اس وقت ہی اللہ تعالی آپ کو الہام فرمائے گا. فرمایا اب نہیں, اس وقت ہی وہ الہام ان الفاظ کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں. پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں, آپ سفارش کریں, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی, سوال کریں آپ کو دیا جائے گا. تو سب سے پہلے آپ شفاعت کبریٰ کریں گے جو تمام بنی نوع انسان کے حساب شروع کرنے کے بارے میں, جو لوگ بہت تکلیف اور پریشانی میں ہوں گے. فرمایا زمین کو کھینچ کر بالکل ہموار کر دیا جائے گا, بے حد تنگی ہوگی, آدمی کو صرف اپنے پاؤں ٹکانے کی جگہ ملے گی, قدم ٹکا سکے, اتنا ہجوم ہوگا. اور پسینے ہوں گے, ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ پسینوں کے اندر, اور بڑی پریشانی ہوگی بھوک اور پیاس کی, بے حد تکلیف ہوگی. تو پھر وہ سفارش اور کوئی نہیں کرے گا, حضور ہی وہ سفارش کریں گے, اللہ اس کو قبول کرے گا, حساب شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ امت کے حق میں بار بار آپ سفارش کریں گے, بار بار سفارش کریں گے, بار بار سجدہ ریز ہوں گے, بار بار سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ وہ سفارش قبول فرماتا رہے گا اور وہ لوگ وہ عذاب سے نکلتے رہیں گے. یہ مقام ہے, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اس لیے بطور شکریہ کہ آپ وہ رات کی نماز پڑھیں. اور رات کی نماز پڑھنے کی اور بھی ایک حکمت ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. جب تک انسان کے نفس کی صحیح اصلاح نہ ہو, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کبھی نہ ہو, صحیح نہ ہو, دنیا کا نظام وہ ٹھیک نہیں قائم کر سکتا. اس لیے صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے. یہ تربیت کا پہلا کورس ہے. تربیت ہو جائے پھر ایسے لوگ اگر حاکم بنیں گے یا کوئی نظام چلائیں گے تو وہ ٹھیک چلائیں گے. اگر اصلاح نفس نہیں ہوئی, تعلق باللہ ٹھیک نہیں, کبھی کوئی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. ظلم و جور ہوگا, خود غرضی ہوگی, حرص ہوگی, شہوت زانی ہوگی, اور فساد ہوگا, امن نہیں ہوگا دنیا میں. امن وہی قائم کرے گا اور انصاف وہی قائم کرے گا کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے, من اللیل فتہجد بھی اصلاح کے لیے ضروری ہے. یہ پہلا مرحلہ, اگر یہ نہیں ہے نظام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, چاہے کچھ بھی آپ کرتے رہیں. کہیں بڑی ترقی کر لی ہے, دوسرے سیاروں تک پہنچ جائیں گے, رہیں گے درندوں جیسے ہی, حلال حرام کا امتیاز نہیں ہوگا, جائز ناجائز کا امتیاز نہیں ہوگا, عدل نہیں کر سکیں گے, ظلم ہی ظلم ہوگا, خود غرضی ہوگی, عیاشی, امن چین نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تربیت ہی نہیں ہوئی, تربیت نہ ہو تو کیسے کر سکتے ہیں. شان الرجیم, الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اے پروردگار داخل کر تو مجھ کو داخل کرنا سچائی کے ساتھ اور نکال مجھ کو نکالنا سچائی کے ساتھ اور بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے ایک غلبہ جو مددگار ہو اور آپ کہہ دیجئے آ گیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل بے شک باطل ہے مٹنے والا پہلے مشرکین کا اور کافروں کا تعصب اور ان کی ہر ہرجرمی کا ذکر ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اس کا علاج نماز کے قائم کرنے کے ساتھ تجویز فرمایا اور رات کے وقت تہجد ادا کرنے کے ساتھ تاکہ مشرکین اور کافروں کی باتیں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں اس کا علاج یہی ہے کی نماز قائم کریں پانچوں نمازوں کا اشارتاً ذکر ہو گیا اور رات کی نماز کا کہ وہ بہت زیادہ فضیلت والی ہے اور پھر مقام محمود پر آپ کے فائز ہونے والی بات جو قیامت کے دن ہوگی اس کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ان دو آیتوں کے اندر ہجرت اور فتح مکہ کی طرف اشارہ فرمایا دونوں باتوں کو یہاں ذکر کر دیا گیا ہے یہ پہلے تو ہجرت کے متعلق اشارہ دیا ہے کہ مشرکین کا اور کفار کا وہ طرز عمل بہت زیادہ مضر ہے ایزائیں حد سے زیادہ پہنچا رہے ہیں اس لیے مجبوراً یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گا یہ ہجرت کا اشارہ یہاں دیا ہے اور اس کے بعد پھر ساتھ والی آیت کے اندر یہ مکہ مکرمہ کے فتح کی پیشن گوئی بھی ساتھ ہی فرمائی ہے کیونکہ یہ سورت معراج کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور ہجرت سے پہلے دو سال یا ڈیڑھ سال یا کم و بیش ایسا ہی ہے تو ہجرت کے بارے میں یہ اشارہ اس کے اندر دیا گیا ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی میں بے حد تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور آپ کے رفقا صحابہ کرام کی دو جماعتیں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی اور جو باقی ماندہ لوگ تھے وہ تکلیفیں اٹھا رہے تھے دو جماعتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی تو اس دوران میں یہ عمومی ہجرت کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کے بارے میں اشارہ دیا کہ آپ یوں دعا کریں کیونکہ بہرحال یہ ہجرت کا مرحلہ پیش آئے گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ مرحلہ بھی پیش آیا کرتا ہے کہ جب قوم اور ملک کے سارے لوگ مخالف ہو جائیں پھر وہ رہنے نہ دیں تو پھر اللہ کے نبیوں کو اللہ کے حکم سے وطن چھوڑنا پڑتا ہے بے کسی کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا انی مہاجر الی ربی اب میں بھی اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوگا میں بھی ہجرت کرنے والا ہوں، کیونکہ عراق کی سرزمین میں کوئی آدمی بھی ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو. تو اللہ کا حکم ہجرت کا ہوا، اور بھی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت کا ذکر ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور یہ ہجرت جو مکہ مکرمہ سے ہوئی تھی اس دور کے اندر فرض تھی، ہر آدمی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر جائے، وہاں نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں کمزور، جن کا کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں ہو سکتا. ورنہ اس دور میں ترک ہجرت بہت بڑا کبیرہ گناہ تھا. تو اس پہلی آیت میں تو ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دعا سکھلائی گئی ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے پروردگار داخل کر مجھ کو داخل کرنا سچائی کا. یہ مفہوم عام ہے، اور اس کو مفسرین کرام نے یہ مدینہ طیبہ پر محمول کیا ہے، ہجرت کا مفہوم لے کر سب سے زیادہ نمایاں مطلب تو یہی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں جہاں ہجرت کرنی ہے وہاں سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور مجھ کو نکال سچائی کے ساتھ نکالنا. یہ مکہ مکرمہ سے نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہو، اور وہاں داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہی ہمارا تعلق سچائی کے ساتھ ہی رہے. یہ متبادر مفہوم ہجرت کے اعتبار سے تو یہی ہے، یہاں سے نکلنا بھی سچائی پر مبنی ہو، اور وہاں دوسری جگہ داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ ہو، جس میں ہمیشہ حق کی بلندی اور برتری ہو. اور جہاں سے نکالا گیا وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ عزت و آبرو کے ساتھ نکالے، کیونکہ دشمن اور مخالف بے آبروی پر تلے ہوئے. سچائی سے نکالنا عزت اور آبرو کے ساتھ نکالنا مقصد ہے، اور سچائی کے ساتھ داخل کرنا کہ وہاں بھی حق کا بول ہی بالا ہو، حق کو برتری نصیب ہو جہاں بھی ہم جائیں. تو مکہ مکرمہ سے جانے کے لیے دعا، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے دعا. ویسے مفسرین کرام یہ مدخل صدقین اور مخرجہ صدقین کو عام معنی پر بھی محمول کرتے ہیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو آخرت کی زندگی پر بھی محمول کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار داخل کر مجھ کو سچائی کے ساتھ داخل کرنا، یعنی قبر کے اندر داخل کرنا مراد ہے، اور نکال مجھ کو سچائی کے ساتھ نکالنا کہ قبر سے جب نکلیں تو نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ، اور سچائی کے ساتھ ہی ہم نکلیں. قبر میں داخل ہونا اور قبر سے نکلنا. علی ہذا القیاس دنیا سے نکلنا بھی مراد لیا گیا. بہرحال دنیا سے جب ہم نکلیں تو سچائی کے ساتھ نکلیں، اور جنت میں داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ داخل ہوں. یہ دنیا سے نکلنا بھی مراد لیا گیا، اور جنت کا داخلہ بھی، جیسا کہ سورہ یونس میں ایمان والوں کے بارے میں ان لہم قدم صدق عند ربہم، ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا پایا ہے جہاں ہو جائیں. اور جیسا سورہ قمر میں فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک بڑے طاقتور بادشاہ کے پاس، یعنی رب العالمین کے پاس، نہایت ہی عزت کی جگہوں میں وہ بیٹھیں گے. مقعد معنی بیٹھک، نشستگاہ، نہایت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا. تو اسی طرح مراد ہے جنت میں داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ ہو اور دنیا سے نکلنا بھی، کیونکہ دنیا سے اگر شر کے ساتھ نکلیں تو بہت ہی بری علامت ہوگی. اور سچائی کے ساتھ نکلنا کہ ایمان اور اطاعت اور نیکی اور حق کی برتری اور اس کی بلندی کے ساتھ ہم نکلیں، ہمارا ہر کام اور ہماری ہر کوشش حق کی بلندی کے لیے. دنیا سے نکلیں تو اس طرح نکلیں، ایمان کو ساتھ لے کر جائیں اور نیکی اور اطاعت. اور برائی کا نکلنا یہ گناہوں کے ساتھ انسان جائے، معاصی شرک کفر لے کر ساتھ جائے دنیا سے، اور باطل کے لیے اور برائی کے لیے اس کی کوشش اور کاوش دنیا کے اندر ہو، یہ برائی کے ساتھ نکلنا ہے، اس سے ہم کو بچا. مفسرین کرام نے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کا یہ فرمانا کہ آپ کہہ دیجئے، یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ داخل کر مجھ کو سچائی کے ساتھ داخل کرنا مکہ مکرمہ میں، اور نکال مجھ کو سچائی کے ساتھ نکالنا. ہجرت یہاں سے کریں تو سچائی کے ساتھ، حق کی خاطر، رضا مولا کی خاطر، حق کی برتری کی خاطر ہم یہاں سے نکلیں، اور پھر اس جگہ ہم کو داخل کر سچائی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. یہ خود مکہ مکرمہ کا ہی دخول اور خروج مراد ہے. نکلیں تو آپ مجبوری کی وجہ سے، لیکن حق کے ساتھ، حق کے لیے، سچائی کے لیے، اور داخل ہوں تو پھر بھی سچائی کے ساتھ، یعنی امن اور سلامتی اور فتح کے ساتھ داخل ہوں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کا دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، وہ 10,000 قدسیوں کی جماعت کے اندر، جیسا کہ تورات کے اندر اللہ نے پیشن گوئی فرمائی، اور بڑے عزت کے ساتھ آپ جس سواری پر سوار تھے اور آپ نے خود سر پر رکھا ہوا تھا، لڑائی کی نشانی ہوتی ہے خود، لوہے کا ٹوپ رکھا ہوا تھا. جب مکے میں داخل ہوئے تو پھر آپ نے وہ ٹوپ اتار دیا سر مبارک سے، اور پگڑی آپ کے سر مبارک پر تھی. اللہ نے آپ کو بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ مکے میں داخل کیا، اور تین طرف سے داخل ہوئے، ایک طرف سے حضور، دوسری طرف سے آپ کے دوسرے صحابہ کرام. اور آپ نے انصار مدینہ سے یہ فرما دیا کہ جو آدمی تمہارے سامنے آ کر کوئی مقابلہ یا مزاحمت کرے اس کو لٹا دو، زندہ نہ رہنے دینا. تو دو راستوں سے تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، وہ حضرت خالد بن ولید جس راستے سے آ رہے تھے اس راستے میں کوئی تھوڑی سی مزاحمت ہوئی تھی، پھر وہ جلد ہی ختم ہو گئی. مشرکین نے سمجھ لیا کہ مزاحمت نہیں کر سکتے ہم، بہت تھوڑی. تو انصار سے وعدہ فرمایا تھا کہ صفا کے اندر میں تمہارا منتظر رہوں گا، وہاں پہنچ جانا. وہاں پہنچے، اسی صفا پہاڑی پر جس پر کھڑے ہو کر آپ نے اس وقت اللہ کا پیغام اور خدا کی توحید کا اعلان کیا تھا، جبکہ 40 آدمی اکٹھے ہوئے تھے. اور پھر آپ کے اعلان کے بعد ابو لہب نے پتھر مارتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے الگ کیا تھا. اسی مقام میں کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کی، انجز وعدہ، الحمدللہ الذی انجز وعدہ، نصر عبدہ، ہضم الاحزاب وحدہ، فلا شیء بعدہ. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائی، اپنا وعدہ پورا فرمایا جو کچھ وعدہ کیا تھا. اور اس اکیلے پروردگار نے ہماری مدد فرمائی ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یہ وہاں اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعا کی تھی. تو بہرحال مکہ مکرمہ میں داخل ہونا بھی بڑے اعزاز کے ساتھ اور فاتحانہ شان کے ساتھ ہوا. اور نکلنا بھی عزت اور آبرو کے ساتھ ہوا کہ مشرکوں کو اللہ نے کامیاب نہ ہونے دیا کہ وہ اللہ کے نبی کو کوئی تذلیل پہنچا سکیں، نقصان پہنچا سکیں. اللہ نے ان کی حفاظت کا مکان کے اندر بھی اور راستے کے اندر بھی اور غار ثور کے اندر بھی اور پھر سارے راستے پر حفاظت کا سامان فرمایا اور مدینہ طیبہ بڑے عزت و اکرام کے ساتھ پہنچایا. اور پھر جب یہ بات قرآن میں نازل ہوئی تو مشرکین نے تو اس کو ٹھٹھے اور تمسخر کے ساتھ اڑایا تھا. درمیان میں 9 یا 10 سال کا فرق ہے. یہ مکہ مکرمہ یہ سورت اور آیات نازل ہونے کے بعد 9 یا 10 سال کے اندر فتح مکہ واقعہ ہوا. اتنے تھوڑے عرصے کے اندر اللہ تعالی نے تمام سلسلہ ہی پلٹ دیا. مشرکین ٹھٹھا تمسخر اڑاتے تھے اور اللہ نے اس طریقے سے کامیابی عطا فرمائی. تو یہ مکے میں داخلہ مراد ہے اور مکے سے ہی نکلنا مراد ہے. یہ تفسیر بھی فرمائی ہے. اور ساتھ ساتھ ہی وجعل لی من لدنک، بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے سلطانن، ایک غلبہ یا حکومت یا تسلط جو مددگار ہو. ایسی حکومت اور غلبہ اور تسلط عنایت فرما کہ جس کے ساتھ تیری مدد شامل حال ہو، تاکہ حق کو بلندی اور برتری نصیب ہو اور جو حق کے مخالف لوگ ہیں وہ ذلیل اور پست ہو جائیں. یہ ایسا سلطان عطا فرما، ظاہر ہے کہ یہ غلبہ ظاہری مراد ہے، ظاہری غلبہ بھی عطا فرما. اس واسطے کہ دنیا کا یہ قانون ہے، کوئی بھی دنیا کا قانون ہو یا انسانی قانون بنایا ہوا ہو یا کہ وہ الہی قانون ہو، جب تک اس قانون کو نافذ کرنے والی اور اس کو چلانے والی ایک طاقتور قوت نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں. فلسفہ ہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ. قانون کو چلانے کے لیے ایک طاقتور گروہ اور جماعت کی ضرورت ہوتی ہے اور امیر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی واسطے ایک روایت کے اندر آتا ہے، ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لم یضع بالقرآن. اللہ تعالیٰ سلطان یعنی عادل سلطان کے ذریعے وہ بات پیدا کرتا ہے جو خالی قرآن کریم سے نہیں ہوتی. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو نافذ کرنے والی اور جاری کرنے والی اور قائم کرنے والی ایک قوت درکار ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس لیے اسلام میں اجتماعیت سکھلائی گئی ہے، جماعت اور خلافت سمجھائی گئی، شورائیت سمجھائی گئی ہے، مشورے سے بات ہو، حل و عقل والے لوگ ہوں اور امیر ہو اور پھر یہ سارے قانون کے پابند ہوں اور پھر یہ دوسرے لوگوں سے بھی قانون کی پابندی کرا سکیں. اس طریقے سے ایسا غلبہ عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما. حکومت کی دو شکلیں، یا خود بخود حکومت قائم کریں اللہ کے نبی، یا یہ ہے کہ کوئی دوسرا ایسا حاکم ہو جو وہ حق میں معاون ہو اور اس کے ذریعے یہ دنیا کے اندر یہ خدا کا قانون نافذ ہو سکے، اس کی ضرورت ہے. یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ خالی کہنا کہ ہم تبلیغ ہی کرتے رہیں اور سارا انقلاب آ جائے، نظام بدل جائے، نہیں. جماعت کی ضرورت ہے اور امیر کی ضرورت ہے اور اس شورا کی ضرورت ہے اور پھر ان کے قانون کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. یہی جماعت جو ہوگی، جو جیسا حضور کے ارد گرد اکٹھی ہوئی تھی، جو جماعت اللہ نے اکٹھی کی، یہی آپ کی شورا تھی. اور پھر انہوں نے حق کو بلند کیا. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے چاروں خلفائے راشدین بالکل اس مشن اور اس مقصد کو آگے دنیا میں بڑھاتے رہے اور چلاتے رہے. تو یہ ضروری ہے نظام کے لیے، بغیر اس کے نہیں. سلطان نصیر ہونا چاہیے، امیر عادل جو اس قانون کو نافذ کر سکے اور جاری کر سکے. تو تبلیغ سے تو خالی بات نہیں بنتی، تبلیغ بھی فرض ہے، ضروری ہے، لیکن یہ جہاد بھی تو فرض ہے، تعلیم بھی فرض ہے، اور اقامت نظام حق بھی فرض ہے. ایسا نظام قائم کرو. یہ جو عرصہ دراز سے تتاریوں کے زمانے سے لے کر انحطاط آیا ہے، مسلمان طرح طرح کی مطلب ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے، کی وجہ تو یہی ہے کہ اجتماعیت ان کی ختم ہوگی. انگریز نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو بہت برے طریقے سے ختم کیا. یہ خلافت کا بڑا رعب تھا دنیا، دہشت تھی کافروں، عیسائیوں، یہودیوں پر سازش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے. انگریز نے اس بات کو سمجھ کر خلافت کے نظام کو درم برم کیا، ایسے ٹکڑے کر دیے کہ یہ اکٹھے نہ ہو سکیں پھر کسی طرح. اب بھی دیکھیے کہ یہ مسلمان جب کہتے تھے کہ ہم جی 13 کروڑ ہو گئے ہیں، ہم بڑے اکٹھے ہیں، تو کس سازش کے ذریعے امریکہ نے اور روس نے اور ہندوستان کے ہندو نے ان دونوں کو جدا کر دیا. تو پاکستان کا نام ہے بنگلہ دیش ہو گیا. یہ سازش نری سازش، کیونکہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، نہ روس برداشت کرتا ہے، نہ امریکہ برداشت کرتا ہے، نہ برطانیہ. وہ کہتے ہیں تفریق کرو، ان جدا جدا ٹکڑے ٹکڑے بنا، پھر آپس میں نہ ملنے دو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے دو. یہ ہے انحطاط کی بات. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ یوں دعا کریں کہ اے اللہ، اپنی طرف سے کوئی سلطان، یعنی ایسا تسلط اور غلبہ، یا ایسا امیر، ایسا شخص مقرر فرما دیں جو کہ مدد کرنے والا ہو، دین کی بات کو آگے چلانے والا ہو. یہ بھی ساتھ ضروری ہے. اور ساتھ ہی یہ تو ہجرت کا اشارہ ہوا، اور ساتھ مکہ فتح ہونے کا. اور بات آپ کہہ دیجئے، آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، بے شک باطل مٹنے والا. جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں آئے، آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، 360 بت صرف خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، اوپر بھی تھے، دیواروں کے اوپر، چھت کے اوپر تھے، ساتھ بھی 360. صحیح بخاری مسلم کی روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چھڑی کے ساتھ ان کو گراتے تھے، اور اوپر والے کو کہا کس کو بھی چل کر گراؤ. حضرت علی سے فرمایا اس کو گرا، اوپر سے گرا، سب کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ریزہ ریزہ کر کے پھینکوا دیا گیا، اور اللہ کے گھر کو پاک کیا. اور آپ کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری تھے، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان ظہور. دوسری آیت بھی قرآن، جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید، باطل کسی کرنے کا نہ دھرنے کا، حق آ گیا باطل مٹ گیا. اس طریقے سے شرک سے پاک کر دیا. یہی آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی، اور یہ فتح مکہ سے تقریباً 9 یا 10 سال پہلے نازل ہوئی، اور اشارہ دے دیا کہ یہ بات ہونے والی ہے آگے، اور وہی بات ہوئی. اس وقت کافروں نے ٹھٹھا تمسر کے ساتھ اڑا دیا، حق آ گیا باطل مٹ گیا. لیکن دنیا نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے حق کو کس طرح غلبہ عطا فرمایا، اور ایسا غلبہ آپ نے فرما دیا ترمذی شریف کی روایت میں کہ آج کے دن کے بعد مکہ مکرمہ پر کوئی باطل طاقت کا غزوہ نہیں کر سکے. اللہ اس کو قیامت تک ایمان کا ہی مرکز رکھے گا، یہ فرمایا. آج کے بعد نہیں، یہ ایمان کا ہی مرکز ہوگا، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سے لے کر بعد. مشرکین نے درمیان میں 450 سال تک یا 500 سال تک اس کو پھر شرک گڑھ بنا دیا، اور غلاظت یہاں داخل کی. اللہ نے پاک کر کے فرمایا آئندہ نہیں، قیامت تک یہ مرکز ایمان ہی رہے گا، مرکز توحید ہی رہے گا جیسے پہلے تھا. تو فرمایا آپ یہ دعا کریں کہ آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، بے شک باطل مٹنے والا ہوتا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور اتارتے ہیں ہم قرآن میں وہ چیز جس کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور نہیں زیادہ کرتا وہ ظالموں کے لیے مگر نقصان اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اور جب پہنچتی ہے اس کو برائی تو وہ ہوتا ہے مایوس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہر ایک شخص عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر بس تمہارا پروردگار یہ خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا مکی زندگی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کو بے حد و بے شمار پریشانیوں کا سامنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا اور اس بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم دی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یہ ہجرت سے تقریباً 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں اور اس میں ہجرت کی بات کی طرف اشارہ کیا اور پھر آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے بے شک باطل مٹنے والا ہے یہ ہے فتح اور کامیابی کی طرف بشارت حق آ گیا ہے باطل مٹ گیا ہے اور باطل مٹنے والی چیز ہے تو یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہو گیا اور یہی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی تھی فتح مکہ کے دن اور اللہ کے گھر کو شرک کی گندگی اور آلودگی سے بالکل پاک کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی اور یہ ہجرت بھی کرنی پڑے گی اور مقصد آپ دعا کریں کہ سچائی ہو صرف اور جہاں بھی ہم جائیں اور جہاں سے بھی ہم نکلیں سچائی کے ساتھ ہی ہمارا مقصد ہی سچائی ہونا چاہیے اور حق کے آنے اور باطل کے مٹنے کی بات جو اللہ نے بیان فرمائی کہ باطل مٹنے والی چیز ہے تو اس کے بعد پھر قرآن کریم کا ذکر فرمایا یہ قرآن کریم ہی وہی چیز ہے جس کے ذریعے باطل مٹتا ہے یہ قرآن کا ہی پروگرام ہے کہ یہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو قائم کرتا ہے اب اس کا تعلق وہ پہلی آیتوں سے بھی ہوگا ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ اور اسی کے ساتھ یہ بھی مربوط ہے اور یہ پہلی آیت کے ساتھ بھی اس کا ربط ہو گیا کہ باطل مٹنے والی چیز ہے تو باطل اس طرح مٹتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ایک دم نہیں نازل فرمایا جیسا کہ دوسری کتابیں ایک دم ہی نازل فرمائی بلکہ آہستہ بتدریج جیسا جیسا قرآن کریم نازل ہوتا گیا باطل مٹتا گیا اللہ نے اس کو مٹا دیا اور ختم کر دیا تو یہ قرآن کریم یہ باطل کو مٹانے والا سلسلہ اور پروگرام ہے اور اللہ نے قرآن کے بارے میں شفا کا ذکر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم اتارتے ہیں قرآن کریم میں وہ بات وہ چیز جس میں شفا ہے، شفا ہے، اور اصلاً حقیقت میں یہ روحانی بیماریوں کی شفا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، جیسا دوسری سورت میں شفا ان لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو بیماریاں اور روگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے، یعنی اصل مقصد اس کا روحانی بیماریوں سے شفا ہے. اگرچہ دوسرے درجے میں یہ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی بسا اوقات یہ شفا بن جاتا ہے، لیکن اصلاً اس کی شفا روحانی بیماریوں کے لیے، جو انسان کے دل میں اور سینے میں ہوتی ہیں. قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیماریاں یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اخلاق اور اعمال تینوں سے، یہ تینوں قسم کی چیزوں سے یہ بیماریاں تعلق رکھتی ہیں. تو قرآن کریم سب سے پہلے جو اعتقادی بیماریاں ہیں ان کو دور کرتا سب سے پہلے، اور اس کے بعد اخلاقی بیماریاں ہیں، اور اس کے بعد اعمال کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں. تو گویا قرآن کریم